Mujahidina walai mwaka huu, tunasonga tutaki uta. Isimame manaja nabi, kwa michwano ya panga vita. Mujahidina walai mwaka huu, tunasonga tutaki uta. Isimame manaja nabi, kwa michwano ya panga vita. Mujahidina walai mwaka huu, tunasonga tutaki uta. Isimame manaja nabi, kwa michano ya panga vita. Kwa michano ya panga vita. Kwa michano ya panga vita. Afughani, Iraki na Sham, kotu shwari twavumakara. Somali na Boko Haram, twawachana na West Shihan. Afughani, Iraki na Sham, kotu shwari twavumakara. Somali na Boko Haram, twawachana na West Shihan. Twawachana na West Shihan. Mujahidina walai mwaka huu, tunasonga tutaki uta. Isimame manaja nabi, kwa michwano ya panga vita. Mujahidina walai mwaka huu, tunasonga tutaki uta. Isimame manaja nabi, kwa michwano ya panga vita. Mujahidina walai mwaka huu, tunasonga tutaki uta. Isimame manaja nabi, kwa michwano ya panga vita. Kwa michwano ya panga vita. Kwa michwano ya panga vita. Ndugu nyi mujahidi, vitesea Ahamedi. Kusima ita uvidi, kupita kwa yetu nebudi. Ndugu nyi mujahidi, vitesea Ahamedi. Kusima ita uvidi, kupita kwa yetu nebudi. Kupita kwa yetu nebudi. Tusubiri mitani kibao, yatandama sikila uchao. Sivitani ata kwa mabro, tusubiri tufuzu moro. Tusubiri mitani kibao, yatandama sikila uchao. Sivitani ata kwa mabro, tusubiri tufuzu moro. Tusubiri tufuzu moro. Jahidina walai mwaka huu, tunasonga tutaki uta. Isimame manaja nabi, kwa michwano ya panga vita. Mujahidina walai mwaka huu, tunasonga tutaki uta. Isimame manaja nabi, kwa michwano ya panga vita. Mujahidina walai mwaka huu, tunasonga tutaki uta. Isimame manaja nabi, kwa michwano ya panga vita. Kwa michwano ya panga vita. Kwa michwano ya panga vita. Kafiri utahabani, tuzidishe kipigo ndugu. Tumtoe kwa tubarani, tubamie kwa ke kwa nguvu. Kafiri utahabani, tuzidishe kipigo ndugu. Tumtoe kwa tubarani, tubamie kwa ke kwa nguvu. Tubamie kwa ke kwa nguvu. Kwa vivita sindo masimba, makafiri twa timba timba. Waweta kwa ngomeza shaba, tunaoka uji na vumba. Kwa vivita sindo masimba, makafiri twa timba timba. Waweta kwa ngomeza shaba, tunaoka uji na vumba. Tunaoka uji na vumba. Mujahidina walai mwaka huu, tunasonga tutaki uta. Isimame manaja nabi, kwa michwano ya panga vita. Mujahidina walai mwaka huu, tunasonga tutaki uta. Isimame manaja nabi, kwa michwano ya panga vita. Mujahidina walai mwaka huu, tunasonga tutaki uta. Isimame manaja nabi, kwa michwano ya panga vita.